napján, s az élet nekem ígért. Itt valahol fönt a szerelem már a csillagokban megírt. Vágytam rá már régen, bárhogy vártam, kértem, váratlan jött, nem autóért. Kiabálnék, hallja meg a világ, a szerelem majd végre nálam jár, és forog a fönt, mert szeretem őt egy életen át. Kiabálnék, hallja meg a világ, nekem újra ég ígérnek a fák, és forog a fönt, mert láthatom őt egy életen át. Ez a boldogság még sohasem.